कांटे है या फूल, सैया थाम लो भैया हम रत्ता न जाए भूल। अरे आगे भूल भुलैया जाने कांटे है या फूल, सैया थाम लो भैया हम रत्ता न जाए भूल। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के। एक दिल से जाने कांटे हैं या फूल, सैया थाम लो भैया हम रत्ता ना।